alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas y escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo é? Ábrete de orejas. Con Pepe Cuña. Mo dicía mamá, ti chega tarde que é mellor que non chegar. Como elixir entre a sabia e o veleno, se ainda non coñecemos a forma de todas as voces que teremos. Como apurar os cantos se ainda non os temos, se de dos pasos medio retrocedemos. Medio retrocedemos. Y dime que no vaya, que no vaya, que ya voy. Ya tengo pensado billete dorado, agarra, aina no llego. Y dime que no vaya, que no vaya, que ya voy. Ya tengo pensado billete dorado, agarra, aina no llego. Sí, sí, me quieres agarrar, me sí, me quieres has de volver, sí, me quieres has de saber que somos que comenzamos todo que fixemos o que renunciamos. Como elixir entre a sabia e o veleno, se ainda non coñecemos a forma de todas as voces que teremos. Pensa como fórmula do capital, pídeme efecto dúas veces mal. Queremos mudar a voz de apelaxe, achar as medidas para un novo traxe. Baixo xa, yo froi, toco que se mentar, só queda hibernarse. Y echar las medidas para un nuevo traje. Para un nuevo traje. Echar las medidas para un nuevo traje. Ya, como decía mamá, te llega tarde que mejor que no llegar. Echar las medidas para un nuevo traje. Hibernarse é o primeiro avance do próximo EP multiformato de Fillas de Casandra. María Soa e Sara Faro queren facer un chamado á pausa fronte ao desenfreo do capital. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas a esta hora semanal na que porte o día do que acontece na Galiza, e se dá tempo algunha cousiña máis. Comezamos inmediatamente xa con concertos. Desde Lugo, en unhas sonoridades semellantes en certo modo a Fillas de Casandra, está Nebra. Este sábado 29 estará ao mediodía no Guión Clube de Pontedeume. Thank you. Nebra, Sereas, a pesar que titulaba o seu disco de 2022 e que vai presentar este sábado 29 no Guión Clube de Pontedeume, a 1:30. Máis concertos, unha referente de todas estas artistas é, sen dúbida, Guadi Galego, que segue con datas puntuais do seu espectáculo recomendabilísimo dende aquí de Ábrete de Orellas, Síntese Horizonte. Este venres 28, Guadi Galego vai estar no Teatro Principal da Estrada. La comisura del labio duele. El lloro que se atraganta duele. El amor que no acompaña duele. Una cadena dorada duele. Suenas como un abrazo tan largo. Suenas en lo profundo de una caracola. Juegas con la moneda, la que tiene dos caras. Tiras una manzana que no puedes clavar. La frase que no complace. El nombre que se repite duele. Un pájaro que no vuela duele. Duele hasta el viento que sopla duele. La frase que no complace. Un pájaro que no vuela. Duele hasta el viento. Puedo parar. Tra la tormenta calma, diz que todo se acaba. Penso que ya remata, mas pronto volverás. Cando miña nai non volva, si no. Guadi Galego, no seu disco Roivén, estaba acompañada nesta peza chamada Dores pola catalá Clara Peña. Dores, unha das pezas que non sei se interpretará Guadi este venres 28 no Teatro Principal da Estrada, pero de seguro que quen vos acheguedes ese día ides disfrutar dun espectáculo fantástico. E outra banda do país, a liderada por Lucía Aldao, é dicir, Pava, vai estar o sábado 29 na Pousada da Galiza Imaxinaria, en Boiro. Catastro é un dos temas do EP Pava 3. Estou buscando unha parcela no concello do teu corpo. Estou buscando un sitio claro que nos libre deste afogo. Estou buscando polas apps un fogar con ventas orientadas onde estás. Estou buscando unha estrategia que nos libre de quedar co dolor, co rancor, sen amor. Thank you.

acabamos. Bimbio, a banda que fusiona rap e metal, en a que está Alex Arnoso, un ex de Son da Rúa, acaba de presentar un EP ao vivo no festival Rock in Rio TEA 2024. A banda en breve falará das datas da súa xira de 2025, pero quise en Ábrete de Orellas estrear un deses temas. E xa que estamos con un ex de Son da Rúa, imos co máis coñecido, con Hugo Gezeta. O Benres 28 vai estar na sala Crazy Cray de Cambados. Quixera ser ese neno que soñaba, unha meta que tiña pensada, unha noite que nunca se acaba. Eu quixera ver no fondo desa mirada que se convertera nunha rima, fuxindo da dogmática doctrina de todo aquel que discrimina. Quixera ser xustiza que vencera a Palestina, que na Galiza non mudara o clima, chegara a tocar pola Argentina, que as mulleres non teñan rutina de sentir en medo cando van cruzar a esquina. Quixera ser o páxaro ceibe nos teio, mas non creio poder voar. Quixera ver a matria que anceio liberada no meio do teu ollar. Quixera poder avanzar, coller e danzar, atoparme para voltar, comezar. A nosa guía non está en ningún altar, nin a valentía nun servizo militar. Rap que fixo tiritar ao poderoso. Eu quixera ser de todo menos pretencioso, que quen despreza a nosa lingua non se flipe, recapacite que irá valorar o noso. Quixera ser ese neno que soñaba, cunha meta que tiña pensada, unha noite que nunca se acaba. Que che vou contar, meu camarada? Quixera ver a terra desexada, que esta letra fose recordada polo seu sentir máis que por nada. Temos na memoria sempre cada voz que se voltou represaliada por cada persoa silenciada. Ergeremos entre a barricada. Quixera ser contigo da túa man e sen ter un plan, que a miña xente non lle falte o pan. Capitalismo destructivo, porque a ver hai moito sí, pero moi mal repartido. Quixera ser o latido que sai do peito e que do noso curro non saque ninguén proveito. Privatizan merda, socializan perdas, vou pola esquerda aínda que busque dereitos. Dalle xeito, Hugo, dalle xeito, e non te censures nunca até chejar o cataleito. Que cando marches se noten a túa falta, penses, cabeza alta, traballo ben feito. Quixera percorrerte ben como aquel día que xemías entrefao. Eu quixera escrever en a túa pel os versos de Rosalía Castelao. Que me dera voltar outra vez aquel tempo que vivía despreocupao. Eu quixera que o que deixo neste papel quedara para sempre do teu lado. Quixera ser ese neno que soñaba, cunha meta que tiña pensada, unha noite que nunca se acaba. Eu quixera ver no fondo desa mirada que se convertera nunha rima, fuxindo da dogmática doctrina de todo aquel que discrimina. Quixera ser ese neno que soñaba, unha meta que tiña pensada, unha noite que nunca se acaba. Hugo Gezeta e o seu Quixera, en versión acústica, acompañado pola banda tamén de Ponteareas Errantes. O Benres 28, na sala Crazy Cray de Cambados. E ese mesmo día, na pousada da Galiza Imaxinaria de Boiro, estarán Mediarea. Thank you. Fillos da Virasón e o novo EP de 4 cancións da banda do Morrazo Mediarea. Este venres 8 presentarano na Pousada da Galicia Imaxinaria en Boiro. Este non parar da xenda de concertos lévanos agora até a sala Clavicémbalo de Lugo. Alí van estar o sábado 29 a Orquesta Brabú Xangai. Do seu flamante disco de debut, ese chamado Os Saxofóns de Occidente, comentado en Ábrete Orellas, vou seleccionar esta semana Irmaos, a versión que fan de Fuxan os Ventos. E aproveito tamén para decir que Fuxan os Ventos é unha das bandas que mencionarei na charla que dou o mércores 26 na Escola de Idiomas de Ferrol e que espero que teña continuidade por outros lugares do país. O que dicía, Orquesta Brabú Xangai, Irmaos, este sábado 29, no Clavi de Lugo. Camiñan ao meu rente moitos homes, non os coñezo, son estranos. Pero ti, que te alcontras a la longe, máis alá dos desertos e dos lagos, máis aló das sabanas e das illas, como un irmão che falo, como unha irmá che falo. Si é túa a miña noite, si choran os meus ollos o teu pranto, si os nosos berros son iguales. Como un irmão te falo, como um irmão te falo. escoitando Ábrete de Orellas. My love, she speaks like silence, without ideals of violence. She doesn't have to say she's faithful, yet she's true like ice, like fire. People carry roses and make promises by the hours. My love, she laughs like the flowers. Valentine's can't buy her. In the dime stores and bus stations, people talk of situations, read books, repeat quotations, draw conclusions on the wall. Some speak of the future, my love, she speaks softly. She knows there's no success like failure, and that failure's no success at all. The cloak and dagger dangles, madams light the candles in ceremonies of the horsemen. Even the pawn must hold a grudge. Statues made of matchsticks crumble into one another. My love winks, she does not bother. She knows too much to argue or to judge. Midnight trembles, the country doctor rambles. Bankers' nieces seek perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer, the night goes rainy. My love, she's like some raven at my window with a broken wing. O pasado 22 de marzo facíanse 60 anos da edición de Bring It All Back Home, un dos grandes discos de Bob Dylan, famosos, sobre todo porque foi nese álbum no que colleu e electrificou o seu son con 23 anos. Un disco cheo de clásicos de Dylan como este que acabamos de escoitar, Love Minus Zero, Maggie's Farm, It's All Over Now, Baby Blue, Subterranean Homesick Blues, moitas máis. Un dos primeiros discos, Mr. Tambourine Man, un dos primeiros discos que escoitei a fondo de Bob Dylan e que nos serve esta semana en Ábrete de Orellas para falar de sonoridades que teñen que ver co country, co rock, co blues estadounidense, como por exemplo Lichis, o nome detrás de La Cabra Mecánica, xa recordarás. Vai estar o xoves 27 na Sala Mardi Gras da Coruña e o venres 28 no Café Cultural Auriense, en Ourense. Con Due Country, Cavalieri interpreta esta Teloneros de Lujo. De estadio en duros vacíos, blues de crowdfunding para working class heroes, orgías a puerta cerrada, poetas mojabragas hastío. Ah. ¿Cómo puedes dormir por las noches? ¿Cómo pude caminar de tu lado? ¿Será que no he leído los libros suficientes? Los libros adecuados. Debiste haberte asegurado de haber acabado conmigo. No perdono, no olvido, no espero escapar vivo. Hoy somos teloneros de lujo, a un paso del vacío de la eternidad. perdono, no olvido. Himnos de estadio en tu curios vacíos. Blues the crowdfunding para working class heroes. Orgías a puerta cerrada. Poetas, monjas, bragas, hastío. Somos terneros de lujo. A un paso del vacío y de la eternidad. Gloria al pan duro. Somos terneros de lujo. Lichis, o xoves 27 na Mardi Gras e o venres 28 no Auriense. E sen abandonar, como vos dicía, os sons norteamericanos, imos cun dos grandes concertos da temporada. O domingo 30, no Pazo da Ópera da Coruña, Ryan Adams estará a celebrar un dos concertos por os 25 anos do seu debut en solitario, tras a época con Whiskey Town, ese disco mítico chamado Heartbreaker. Una de las maravillas de ese álbum era Come Pick Me Up, Ryan Adams. Call your name, will you walk right up with a smile on your face? Will you cower in fear in your favorite sweater with an old love letter? I wish you would. I wish you would come pick me up. With the windows clear and the mannequin. wish you would come pick me up, take me out, fuck me up. Come Pick Me Up, un dos clásicos de ese Heartbreaker o álbum que hay 25 años editaba Ryan Adams e que o trae en xira este domingo 30 o Pazo da Ópera da Coruña, a única data galega, por suposto. E tras anuncio dun concerto, unha novidade. Un single que sae o vindeiro 28 de marzo, chámase Two Parts in One, e a colaboración de De Pedro con Caléxico no álbum Cruce de Caminos volumen 2. Jairo Zabala e Caléxico revisitan esta canción que compuxeran xuntos para o primeiro disco de De Pedro, publicado en 2008. En febreiro deste ano, 2025, Caléxico pasaban por Madrid e aproveitaron esa visita para volver a gravar Two Parts in One, De Pedro con Caléxico. Thank you. contáctanos. abreteorellas@gmail.com. Ahí ustedes, abreteorellas@gmail.com, o enderezo de contacto con Ábrete de Orellas para nos hacer llegar información de concertos, de actividades varias y de novedades discográficas, como Fisio o selo catalán Seguel Microscopy. Un selo no que debutaron Camaño e Ameixeiras e Carmela López. Carmela, dos discos que más nos gustaron nos últimos años a nivel galego, mais, como decía, editados por una discográfica catalana, que ahora vuelve a apostar por un artista do noso país, concretamente de Narón, María López, una nova e talentosa multiinstrumentista do país que grabou nos Río Record Studios de Ferrol una serie de cancións que lle gustaban, clásicos que rearranxou para zanfona, gaitas, whistles, piano e a súa voz. María López, o seu disco de debut, chámase Daydreaming, en él escoitamos clásicos, en él podemos atopar canciones do folclore inglés, como esta que imos escoitar ahora, Green Sleeves, una versión de María López. Grazas por estardes unha semana máis ao outro lado de Ábrete de Orellas, por apostar por este xeito de facer a radio con pausa, con escoita e con curiosidade. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos. Quedades coa versión de Greensleeves de María López.